zbiory zarybia jeniołą. Więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą siembra. Idą siembra, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą siembra, idą siembra. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Niepowtarzalna kolekcja ponad 180 utworów Jerzego Wasowskiego oraz Jeremiego Przybory. Niezapomniane utwory w wykonaniu Kaliny Jędrusik, Ireny Kwiatkowskiej, Krystyny Sienkiewicz, Mieczysława Czechowicza i wielu innych wybitnych artystów. Sześciopłytowy album piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 grudnia. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła, serwis Justyna Mączka i Radosław Mróz. W tych trudnych czasach Europa potrzebuje sukcesu. To były jedne z pierwszych słów Donalda Tuska po objęciu stanowiska prezydenta Unii. 15 lat, tyle zdaniem jednego z głównych ekspertów ONZ. Świat potrzebuje na pokonanie epidemii HIV, ale jak podkreślają eksperci, konieczne jest spełnienie pewnych warunków. Są kolejne rekordy ciepła, tak gorącego listopada w notowanej historii Australii jeszcze nie było. Po oficjalnym przywitaniu w Brukseli nowy szef Rady Europejskiej rozpoczął pracę. Donald Tusk ma już za sobą pierwsze spotkania i ważne rozmowy. Jedną z pierwszych już wczoraj wieczorem odbył z prezydentem Stanów Zjednoczonych Barackiem Obamą, o czym rozmawiali politycy, o tym w relacji naszej korespondentki Beaty Płomeckiej. Donald Tusk napisał w oświadczeniu prasowym, że to, iż rozmowa odbyła się w pierwszym dniu jego urzędowania w Radzie, podkreśla wielką wagę, którą przywiązuje do relacji Unii ze Stanami Zjednoczonymi. Szef Rady rozmawiał z amerykańskim prezydentem także o kryzysie na Ukrainie. Obaj politycy uznali, że ważne jest, by Rosja wycofała się ze wschodniej Ukrainy i przestała dostarczać broni stacjonującym tam swoim wojskom. Konieczne jest też wysłanie misji OBWE, która będzie monitorowała to, co dzieje się na granicy, napisał Donald Tusk. Szef Rady rozmawiał z amerykańskim prezydentem również o wzmocnieniu relacji Unii Europejskiej z NATO. Barack Obama podziękował też wspólnocie za przekazanie miliarda euro na walkę z ebolą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Epidemia HIV-AIDS może zostać pokonana w ciągu najbliższych 15 lat, ocenia jeden z kluczowych ekspertów ONZ. Michel Sidibe uważa, że aby tak się stało, bardzo ważne jest wzmocnienie systemów służby zdrowia w poszczególnych krajach i dotarcie do tych, o których często się zapomina, czyli do młodych kobiet, mężczyzn, którzy mają kontakty homoseksualne, do więźniów i prostytutek. Czas, byśmy zdwoili nasze wysiłki i przyspieszyli działania. Jestem przekonany, że razem możemy pokonać epidemię AIDS do roku 2030. Najważniejsze metody ochrony przed wirusem HIV to stosowanie prezerwatyw, obrzezanie mężczyzn, abstynencja seksualna oraz stosowanie czystych strzykawek i igieł przy robieniu zastrzyków, także tych z narkotykami. Istotne jest również zażywanie leków antyretrowirusowych przez chorych. Według szacunków w Polsce nosicielami wirusa może być ponad 35 tysięcy ludzi. W ubiegłym roku stwierdzono prawie 1000 nowych przypadków HIV. A niestety z wiedzą, jak można się zarazić, a jak nie, bywa różnie. Nasz reporter pytał o to licealistów z Koszalina. Antykoncepcja, trzeba mieć jednego partnera, znać go, być ze sobą szczerym. Szczególnie jak się prowadzi jakiś lekki styl życia. Styknięcie się ze sobą chorą, trzeba też uważać, żeby nie dotykać ran na przykład, to też zaraża. HIV nie można się zarazić, używając tych samych przedmiotów, co osoba zarażona. AIDS jest śmiertelny, ale można go uznać za chorobę przewlekłą, bo dobrze leczeni nosiciele wirusa mogą żyć tak długo, jak ludzie zdrowi. Mieszkańcy Europy wciąż za mało wiedzą na temat tego, co dobrego może dać im Unia. Dlatego w 6 krajach wspólnoty, w tym w Polsce, ruszyła kampania informacyjna. A ma ona informować, co robią unijne instytucje, żeby pobudzić wzrost gospodarczy i tworzyć nowe miejsca pracy. Jest to zadanie m.in. polskiej komisarz Elżbiety Bieńkowskiej. Kampania dotyczy różnych sektorów unijnej działalności. W Polsce dotyczy przedsiębiorczości. Mówi dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Ewa Synowiec. Dzięki przygotowanym spotom telewizyjnym i reklamom prasowym młodzi przedsiębiorcy dowiedzą się, jak pozyskać fundusze, w jaki sposób nawiązywać kontakty biznesowe, czy skąd czerpać specjalistyczną wiedzę. Kampania, jak mówi unijna komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorczości Elżbieta Bieńkowska, pokazać najogólniej rzecz biorąc osobom, które albo prowadzą w Polsce działalność gospodarczą albo zamierzają taką działalność założyć, że mają przed sobą nie tylko polski rynek, ale że mają przed sobą cały rynek europejski. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Na szlaku pod Morskim Okiem można czasem spotkać mężczyznę, który w plecaku dźwiga kamienie. To artysta Adam Rzepecki, któremu rysy nie dają spokoju już od podstawówki. Wtedy na lekcji geografii, jak czytam w Gazecie Wyborczej, dowiedział się, że szczyt ma 2499 metrów wysokości. Wymyślił sobie, że wystarczy dodać metr i Polacy będą mieli 2,5 tysięcznik. Dźwiga więc kamienie już od kilkunastu lat, ale nie ma skutków jego działań, bo ludzie wciąż zabierają skały na pamiątkę i co artysta podwyższy kopczy? To ktoś go obniży. Niezrażony Rzepecki nie zamierza jednak zaprzestać wypraw, choć przekroczył już 60. I na koniec mamy kolejny dowód na to, że klimat się ociepla. Zgodnie z przewidywaniami w Australii padł kolejny rekord. Tak gorącego listopada nie było w notowanej historii tego kraju. Teraz w dzień jest prawie 30 stopni, a w nocy około 20. To prawdopodobnie nie ostatni rekord, bo może się okazać, że 2014 będzie najgorętszym rokiem od początku pomiarów, czyli od ponad 100 lat. W północno-zachodniej części stanu Queensland fala upałów, codziennie ponad 40 stopni, trwała niespotykanie długo, prawie 2 tygodnie. Wiosenne opady były o 1/3 mniejsze od średniej. Na plaży w Sydney wystawiono nawet potężną rzeźbę w kształcie patelni, by nikt nie miał wątpliwości. Australijczycy się smażą. Rafał Motriuk, Polskie Radio. U nas temperatury zupełnie inne, o szczegółach już teraz, a za kilkanaście minut w porannym zapraszamy do trójki o tym, dlaczego tak mocno odczuwamy chłód. A rzeczywiście przygotowaliśmy coś takiego. Ale teraz o pogodzie. Prawie cały kraj w zasięgu chłodnej, polarno-kontynentalnej masy powietrza. Jedynie na południu. Na południe napłynie cieplejsze powietrze i bardziej wilgotne. Ranek mglisty, w dzień pochmurno z lokalnymi rozpogodzeniami. Uwaga, na południu kraju możliwa marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Gdzieniegdzie także popruszy śnieg, tak jak wczoraj. Ciśnienie powoli rośnie. A temperatura wszędzie poniżej zera. Minus 5 w Suwałkach, minus 4 w Lublinie, Siedlcach i Białymstoku, minus 3 Warszawa, Łódź, Toruń i Bydgoszcz, minus 2 w Szczecinie, Poznaniu i Trójmieście, do minus 1 stopnia w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. Ale żeby te kamienie tak znosić od razu, przecież człowiek nosi i nosi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Pięciopłytowa kolekcja. Mistrzowskie teksty w wykonaniu autora oraz Michała Bajora, Hanny Banaszak, Ewy Bem, Anny German, Jana Kobuszewskiego, Wiesława Miśnikowskiego, Kaliny Jędrusik, Andrzeja Zauchy i wielu innych. Album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. You held oceans full of tears. Flags, rags, ferry boats, scimitars and scars. Every precious dream and vision underneath the stars. Yes, you climbed on the ladder with the wind in your sails. You came like a comet, blazing your trail. Too high, too far, too soon. Waterboys na dobry początek dnia, prawie 12 już minut po 6. Bardzo nam miło spotkać się z Państwem o poranku, tuż po 6. No i zapraszamy do trójki, do 9. Wczoraj delikatnie sygnalizowaliśmy temperaturę odczuwalną, dziś będziemy się bardziej tym zajmowali i sprawdzimy, jak to jest. Dlaczego tak, a nie inaczej odczuwamy to, co dzieje się za oknem? Mróz, ale temperatura odczuwalna trochę inna. Już mówią Państwo dzień dobry Pani Agnieszko, Pani Agnieszka numer 1, Pani Agnieszka numer 2. O, ale się urwało jakoś. Ale gramy dalej, Michał. Pani Agnieszka pozdrawia z Kataru. Pani Agnieszka jest archeologiem i tam pracuje. Jak informuje, pada od kilku dni i pustynia powoli zamienia się w zieloną łąkę. Z kolei inny słuchacz pożyczył wczoraj samochód bratankowi. Ten nawet oddał, ale nie powiedział, gdzie postawił. No i teraz słuchacz chodzi po parkingu i szuka. We're to rzeczywiście jest ładne przeżycie, tak chodzić o poranku tuż po szóstej, spacerować po parkingu i szukać auta, bo gdzieś jest. Ale gdzie, pytanie tylko. Słuchacz dodał, że całe szczęście, że zmienił baterię w pilocie, to szybko gdzieś tam znalazł. 16,5 minuty po szóstej, czas na pierwsze strony gazet. Agnieszka Stępień. Dzień dobry. O, rysunek. Zaczynamy od mapy. Dużej mapy na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Kto wziął miasta? Tu właśnie jest narysowane, jak czy gdzie się zmieniła władza, która partia przegrała, która partia wygrała i jak to wygląda w całej Polsce. Kto wygrał wybory na prezydentów dużych miast? Pyta gazeta. Wszyscy. Odpowiada. PO utrzymała stan posiadania, PiS na utratę Radomia i Elbląga, odpowiada, zdobyliśmy Białą Podlaską, Łomżę i Zamość. Na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie także o wynikach wyborów, tylko tytuł odrobinę inny. PiS wzięło kilkadziesiąt miast. O PO Gazeta Polska codziennie nie wspomina ani o żadnych innych partiach. Na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej ciekawa informacja. Za wycieczkę odwołaną przez bankrutujące biuro podróży powinno zapłacić państwo. Taki wniosek płynie z wyroku Warszawskiego Sądu Okręgowego. To pierwsze takie orzeczenie w Polsce. Oznacza, że wszyscy, którzy kupili wycieczki w bankrutującym biurze i nie odzyskali pieniędzy, mogą się starać o rekompensatę z budżetu. Jak to możliwe? Sąd uznał, że polskie prawo zbyt słabo chroni turystów. I jeszcze Rzeczpospolita, tam dobra informacja na pierwszej stronie. Za benzynę i diesla możemy płacić w grudniu 4,5 zł, bo ropa naftowa jest najtańsza od lat. I jeszcze o polskich biegaczach. Aha, bo widziałam, biegają. No, oczywiście, że biegają. Już rano. Ci to mają zdrowie. Kim jest przeciętny polski biegacz? To mężczyzna z dużego miasta, pracujący, bezdzietny. Taki raport o tej społeczności zamieszcza Gazeta Wyborcza. Bezdzietny jeszcze... taki przeciętny? No słuchaj, jak on wstaje o godzinie 6 rano, gdzie tam? Ale wszyscy mają. Ci, co ja znam. No to ty masz tych takich niestatystycznych znajomych. To ja mam niestatystycznych? Tak czy inaczej, wszystkich biegaczy serdecznie pozdrawiamy. I biegaczki też. Ależ oczywiście. Zdecydowanie tak. Agnieszka Stępień, za pół godziny spotkamy się ponownie z prasą. Gdyby ktoś z państwa chciał się spotkać z Piotrem Łodejem, porozmawiać chwilę przez telefon, bardzo proszę. 2-2 i 7 trójek, na przykład pan. Po rozegraniu partii szachów zamierzacie państwo rozegrać partię brydża? Ależ, drogi panie, ani w jedno, ani w drugie grać nie potrafimy, więc nie widzę przeszkód, żebyśmy w to także sobie zagrali. W Chińczyka. W Chińczyka, tak. Tu akurat chyba mamy większą umiejętność. Damy. Część z państwa, słuchając wczoraj audycji popołudniowej, mogła odnieść wrażenie, że audycja popołudniowa sobie z nas żartuje. To jest złudne. Ja nie znam tego precyzyjnego określenia. To w psychologii na pewno się jakoś nazywa. Ja to nazywam dobrą miną do złej gry i nadrabianie miną, tak bym to określił. Dziś wykonamy kolejny ruch i zobaczymy. You breakfast. Tak ładnie muzycznie powiedzieliśmy Państwu dzień dobry. Żal mi tego pana, który chodzi po parkingu i szuka, czy już może znalazł na szczęście swój samochód, ale ja podejrzewam, bo znam z własnego doświadczenia, jak to bywa z pożyczanymi samochodami. Czy on jest zatankowany po tym pożyczeniu, a jak nie i co, kanisterek w rękę i do najbliższej stacji? Życzymy temu panu, żeby temperatura odczuwalna była dla niego jak najwyższa. Ależ oczywiście, że tak, 2273, ekranek @polskieradio.pl, 71335. Słychać, że zna pan życie i wie pan, jak to jest. Lepiej sprawdzić, rzeczywiście. 24 minuty po 6 w tej chwili. Zapraszamy do Trójki. I to jest taki moment, w którym też sprawdzamy i sprawdzamy, co nas czeka do 9. No o tej temperaturze odczuwalnej na pewno mówić będziemy i to już całkiem niedługo. Po części jednak też nasze odczuwanie temperatury, odczuwanie zaznaczam, czyli percepcja już zachodząca w mózgu, jest wrażliwa na kontekst. Jeżeli widzimy na przykład kogoś, komu jest zimno, nam się też może zrobić zimniej. Zdecydowanie tak, zdecydowanie. Tak to wygląda, ale więcej szczegółów wiedzą na przykład państwo, komu jest zimniej, a komu cieplej, choć temperatura jest taka sama. Taka mała ciekawostka pojawi się po 6:35. Mówić będziemy także o energooszczędnych domach. Czeka nas rewolucja dotycząca energooszczędności, która po 20 roku wymusza na nas obowiązek budowania domów o niemal zerowym zużyciu energii. Nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę, ale pojawią się takie domy, które w czasie wakacji, w lato, będą sobie gromadziły ciepło na zimę. Takie zapasy będą robiły na zimę. To jest możliwe. I to... W Polsce wynaleziono nawet. Po 7, kwadrans po 7 o tym sobie porozmawiamy, a po 7:35 po naszym spotkaniu z grupą Perfect mówić będziemy o fundacji Nasze Dzieci działającej przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka. My chcemy tymi czy imprezami, czy wycieczkami jakby zrekompensować tym dzieciom ten czas, który muszą tutaj spędzać. Leczenie onkologiczne jest bardzo długie i często po tych 2 latach spędzonych tutaj zapomina się, jak to jest zwyczajnie się bawić. Bardzo ważne miejsce i bardzo ważny temat. To tę fundację właśnie wspieramy w ramach naszej akcji Święta Bez Granic. Przypominamy, że karp jest w zestawie do głosowania, ale przede wszystkim, że można kupić płytę i w ten właśnie sposób wesprzeć fundację Nasze Dzieci. Po 7:40. O tym właśnie mówić będziemy. A teraz 25,5 minuty po 6. Phone, like every fallen leaf on the breeze. sailor knows that the sea is a friend made enemy. And every shipwrecked soul knows what it is to live without intimacy. I thought I heard the captain's voice, but it's hard to listen while you preach. Like every broken way on the shore, this is as far as I could reach. Nowe nagranie grupy U, tu za chwilę skrót wiadomości, ale jeszcze ważna informacja od słuchacza, który pożyczył auto. Już wiemy, że samochód się znalazł, ale i zatankowany nawet, ale fotel i lusterka przestawiona i co gorsza, radio ktoś przestawił. A propos temperatury odczuwalnej, gdybym ja pożyczył komuś samochód i następnego dnia rano nie potrafił go znaleźć, to moja temperatura odczuwalna wynosiłaby 100 stopni. Chyba, że samochód pożyczyłby szwagier, no to wtedy 120. A to pana rozumiem. 6:30 zbliża się. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. To była kolejna mroźna noc i niestety znów są ofiary. Z powodu wychłodzenia zmarły 3 osoby. To mężczyźni z województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i małopolskiego. Służby apelują, aby zwracać uwagę na osoby, które mogą potrzebować pomocy. Wystarczy powiadomić o nich Straż Miejską czy policję. Nie ma zgody Bułgarii, więc Rosja wstrzymuje projekt South Stream, mówi o tym sam Władimir Putin. Uważamy, że nie leży to w interesie ekonomicznym Europy i przynosi szkodę naszej współpracy, ale taki jest wybór naszych europejskich przyjaciół. W końcu to oni są klientami. Bułgaria, która jest członkiem Unii Europejskiej, odmówiła zgody na budowę South Stream przez swoje terytorium. Gazociąg miał służyć do dostarczania surowca z Rosji do południowej Europy i omijać Ukrainę. Amerykański F-16 rozbił się w Jordanii. Jak informuje CNN, w katastrofie zginął pilot maszyny. Wielozadaniowy samolot bojowy brał udział w atakach prowadzonych przez siły powietrzne USA i ich sojuszników przeciwko dżihadystom z Państwa Islamskiego w Syrii i Iraku. Po starcie pilot informował o usterce technicznej i zawrócił do bazy. Maszyna rozbiła się jednak na jordańskiej pustyni. Teraz to już wszystkie informacje. Kolejne w serwisie Trójki. O 7:00 zapraszamy. Dziś pochmurno, ale z przejaśnieniami. Uwaga, na południu kraju możliwa marznąca mrzawka powodująca gołoleć. I tak właśnie jest. Słuchacz podpowiada, że w Bielsku-Białej lodowisko na ulicach. Słaby i umiarkowany wiatr nad morzem dość silny. Na południu porywiste, ciśnienie rośnie, a temperatura od minus 5 stopni w Suwałkach, minus 3 w Warszawie, Łodzi i Płocku, do minus 1 stopnia w Opolu, Katowicach, Tarnowie i Rzeszowie. Gdzieniegdzie może pruszyć, także śnieg będzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

cul-de-sac, watching the bend of the earth, take the black of the night from the dirt. I can see from the depths of my readjusting eyes a reflection of yeses in that ever-changing sky. But why do bad dreams linger long after I awake? I don't need no scenes of violence or pain replayed, and I feel quite foolish sometimes when I pray. But my thoughts are all I got, so I try to make them brave. And I know it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful thing. Hello, hello, you beautiful thing. Oh, this is what I've been waiting for. This is what I've been waiting for. Oh, this is what I've been waiting for. Be a good day. Hello, hello, you beautiful. To był Jason Mraz. Pytają państwo, czy można śledzić aktualny stan naszej partii szachowej. Oczywiście, że tak. Mamy specjalny profil facebookowy Trójka w szachu. Trójka w szachu, proszę tam zajrzeć. Wcale nie trzeba mieć założonego konta. To jest dostępne dla wszystkich. Zapraszamy do Trójki. Za 21,5 minuty będzie siódma. Mimo, że za oknem tylko kilka stopni poniżej zera, my czujemy, że jest zdecydowanie chłodniej. Dlaczego? Bo nie tylko na termometr trzeba patrzeć, by wiedzieć, jak się poczujemy wychodząc na zewnątrz. Warto sprawdzić, na przykład, czy wieje. Ile jest stopni na dworzu? 6, na minusie. Ale w minus 1 jest przecież. Tak? No to może być. To skąd ta różnica? Wilgotność powietrza. A nie wiatr? Wiatr? Raczej nie. Temperaturę odczuwamy za pomocą skóry, a właściwie za pomocą receptorów, które w niej są. Jan Stradowski, szef działu nauka w miesięczniku Focus. Te receptory odczuwają tak naprawdę nie tyle taką temperaturę, jaką widzimy na termometrze. Jeżeli mamy temperaturę na zewnątrz niską, ale wieje wiatr, wtedy nam się wydaje, że jest chłodniej. Nasza skóra cały czas wypromieniowuje ciepło. W sytuacji, w której to ciepło z naszej skóry jest odprowadzane szybciej, na przykład zdmuchuje je wiatr, mówiąc krótko, wtedy skóra czuje, że jest zimniej. Jak się oblicza tę temperaturę odczuwalną? Jest cały szereg wskaźników. Krzysztof Błażejczyk, klimatolog. Takie stare wskaźniki uwzględniają na przykład temperaturę, wilgotność powietrza, prędkość wiatru i tam dodają jakieś parametry i wychodzi jakaś temperatura odczuwalna. Współcześnie są stosowane specjalne modele bilansu cieplnego człowieka. Chciałam panią zapytać, ile jest stopni na zewnątrz? Minus, minus 5. Minus 1. Kto szybciej marznie, faceci czy kobiety? Kobiety. Kobiety odczuwają w ogóle te różnice temperatury trochę mocniej niż mężczyźni. Do końca dlaczego tak jest, nie wiadomo, ale też wiemy, że są różnice na przykład w liczbie receptorów zmian temperatury w skórze między obiema płciami. I generalnie wydaje się tak, że to powiedzenie, że kobiety są zmarzluchami trochę bardziej niż mężczyźni, to jednak faktycznie ma sens. One, statystycznie podkreślam, łatwiej odczuwają takie zmiany i łatwiej marzną w związku z tym. To w takim razie, czy są modele, które liczą osobno temperaturę odczuwalną dla kobiet i osobno dla mężczyzn? Jest kilka takich modeli. Z reguły się przyjmuje człowieka standardowego, którym jest mężczyzna. Natomiast kobiety są niestandardowe? Średni człowiek, a kobieta jest nieprzeciętna przecież. Ale tak już na poważnie, bardziej nowoczesne, skomplikowane, uwzględniają płeć człowieka. Tutaj głównie elementem jest masa. Co najważniejsze, to jest efektywność pocenia się. Panie w tym względzie są nieco poszkodowane, bo mają mniej tych gruczołów potowych. Kwestia temperatury odczuwalnej, czy ona ma dla nas znaczenie? Michał Domagała, MORS. Generalnie dla nas jako morsów nie ma, o tak bym powiedział, bo jak wieje ten wiatr, to faktycznie jest trochę mniej przyjemnie, natomiast nigdy nie zwracamy na to uwagi, jaka tam jest odczuwalna, bo obojętnie jakby nie było, to my tak idziemy do tej wody. Właściwie im niższa temperatura, tym większa zabawa. A jaką odczuwacie, jak wyjdziecie z wody? Jak wyjdziemy z wody? Tak. To my nic nie czujemy, bo jest tak organizm mrożony, że my nawet nie czujemy, jak się wycieramy ręcznikami. Ja mam wrażenie, że jestem suchy w ogóle. I jak się wycieram ręcznikiem, to ja nie czuję tarcia ręcznika. Czy my możemy skądś się dowiedzieć, ile jest na zewnątrz, nie wstając w ogóle z łóżka? No, nie wstając z łóżka, tak, natomiast musimy sięgnąć po telefon, tablet czy komputer. Andrzej Pająk z miesięcznika Chip. Każdy telefon dzisiaj wyposażony jest w jakąś prognozę pogody. Na ekranie smartfonu możemy zobaczyć właśnie odczuwalną temperaturę. Nie jest to opcja standardowa, musimy wejść w ustawienia aplikacji pogodowej, wybrać odpowiednią funkcję. Po części jednak też nasze odczuwanie temperatury, odczuwanie zaznaczam, czyli percepcja już zachodząca w mózgu, jest wrażliwa na kontekst. Jeżeli widzimy na przykład kogoś, komu jest zimno, nam się też może zrobić zimniej. Jeżeli ktoś nas okryje marynarką, nawet jeżeli nam będzie cienka i to wiele nie da, to jednak sam ten gest może sprawić, że psychicznie będzie nam cieplej, no a to zawsze coś. Może zawsze w portfelu warto mieć zdjęcie na przykład jakiejś gorącej wyspy. Człowiek stoi na przystanku, sobie popatrzy, to się zrobi mu trochę cieplej. A do tematu temperatury już niebawem powrócimy, kwadrans po siódmej, i porozmawiamy o ogrzewaniu domów, bo będą takie domy, które będą latem gromadziły zapasy ciepła na zimę. Sobie, same. Takie sprytne. Anna Rokicińska pytała o temperaturę odczuwalną. Napisałem dziś piosenkę, już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla mamony. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ile razy to słyszałem, że ktoś kocha, nie wierzyłem, bo jak wierzę w to, gdy ktoś wyznaje dla mamony. Ta piosenka jest prawdziwa, ja to śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, po tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ja zakładam, że ty słuchasz i że widzisz to, jak dziś się pisze dla mamony. Tak jak żadna prostytutka nie całuje nigdy usta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strefy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest. Republika i mamona. No proszę, pan Marcin podpowiada, że w portfelu ma takie zdjęcie. Nie jest to gorąca wyspa, ale też robi się gorąco. Domyślam się, że nie jest to też zdjęcie Urzędu Skarbowego. Dzień dobry, ja sprawię do gromadzenia ciepła na zimę. Mój dom to już dawno robi, nazywa się to groszek, w workach takich dużych jest. Do usłyszenia. A w taki sposób. Za 13,5 minuty będzie siódma, czyli niedługo prasa. Obiecałem Państwu spotkanie z prasą dokładnie o tej porze, za 10:07 i jest. Agnieszka prasa Stępień. Mówi dzień dobry. Dzień dobry, prasa. Szeleści. O, to bardziej tutaj. O. Przyjemnie, prawda? Pierwszy temat z dzisiejszej prasy jednak nieprzyjemny, ale poważny. O Rosji pisze nasz dziennik. Z powodu taniejącej ropy sytuacja finansowa Rosji gwałtownie się pogarsza. Eksperci porównują ten stan do czasów rozpadu ZSRR lub głębokiego kryzysu, jaki dotknął Rosję w 1998 roku. Władze prorządowe, media, a w ślad za nimi i Rosjanie twierdzą, że sytuacja na rynku paliw jest związana z antyrosyjskim spiskiem Zachodu i państw arabskich. Już ponad 1/4 Rosjan uważa, że trwa nowa zimna wojna między ich krajem a Zachodem. Tak wynika z sondażu związanego z Kremlem Ośrodka Badania Opinii Publicznej. Dalszych 31% Rosjan uważa, że nową zimną wojnę za bardzo lub całkiem prawdopodobną. I o tym pisze nasz dziennik. W Pulsie Biznesu też informacje raczej z gatunku smutnych. O własne M coraz trudniej. Ceny mieszkań rosną, a kondycja finansowa Polaków nie napawa optymizmem. Jak pokazują wyniki przeprowadzonego w 13 krajach badania Finansowy Barometr ING, kondycja finansowa co trzeciego mieszkańca naszego kraju pogorszyła się w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Aż 42% rodaków, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny, ma problem z jego spłatą, co daje nam trzecie miejsce po Hiszpanii i Rumunii. Specjaliści od nieruchomości uważają, że deweloperzy znaleźli się w potrzasku, choć mieszkań budują wiele, to coraz mniej Polaków na nie stać. I o tym w Pulsie Biznesu. Powracamy do portretu polskiego biegacza. Tak, dobrze. O tym w Gazecie Wyborczej. Może być. Nie. Zatwierdzasz, tak? Może być, proszę. Okej. I taki pierwszy raport publikuje Gazeta Wyborcza. To jest raport Polski Biegającej, Polska Biega. Narodowy Spis Biegaczy 2014 powstał na bazie prawie 61 tysięcy ankiet. Jak już o tym mówiliśmy, statystyczny polski biegacz to wciąż jeszcze zazwyczaj mężczyzna. Mieszka w dużym mieście, pracuje, nie ma dzieci, biega 2-3 razy w tygodniu w jednej parze butów z włączoną aplikacją biegową i muzyką. Populacja biegaczy jest jednak dużo bardziej złożona. Od roku diametralnie się zmienia. Statystyczny polski biegacz to mężczyzna, a nie kobieta, ale panie szybko nadrabiają dystans, bo odsetek biegających kobiet dynamicznie rośnie. Bieganie przestaje też być typowym miejskim trendem. Jak już bierzemy się za bieganie, to na poważnie. Większość biegaczy trenuje 2-3 razy w tygodniu, przede wszystkim dla zdrowia i kondycji. Często też, by się odstresować i schudnąć. I najwyraźniej to działa. Aż 66% stwierdziło, że bieganie wpłynęło na ich nawyki żywieniowe, a niemal wszyscy, 98%, przyznają, że poprawia ich samopoczucie. Biegacze to szczęśliwi ludzie. I jeszcze wspominałeś o tym podczas pół godziny temu, że wszyscy znajomi twoi, którzy biegają, to są, tak, tutaj statystycznie jest bezdzietny. Czyli ty jesteś w tej grupie 42%, bo 42%. Nie, to po prostu jestem. Tak, no, tak, tak. No, twoi znajomi rozumiem. W tej grupie, prawda, 42% biegaczy, nie ma dzieci. Nie, przepraszam, 58% nie ma dzieci, a 42% ma. Dzieci ma. I o tym w Gazecie Wyborczej można sobie poczytać. Przepraszam, też mówiliśmy o tym, że kobiety inaczej odczuwają zimno. Jak odczuwasz to, co się dzieje w studiu? Zimno, ciepło? Zimno. Zimno. No, rozumiem. Tak. Dobrze, czyli na zadajniku trzeba a tobie co jest? Nie, ciepło jest. Europejskiej katolem, który nie rozumie,